Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bu dünyada neyi nasıl yapmamız gerektiğini Rabbimiz bize bildirirken bu konuda en başarılı olanlardan örnekler verir. Bunlardan biri İbrahim Aleyhisselam. Peygamber olarak İbrahim Aleyhisselam çıkmış zamanın en zalim sultanı Nemrud'un karşısına ve ona iman edenlerin karşısına, yahu sizi yaradana kulluk yapın, niye yaradılmışa kulluk yaparsınız ki? Demiş. Onlar da öyleyse biz seni yok ederiz demişler. Ama edememişler. Rabbim ona demiş ki hicret et. O da hicret etmiş. Mekke'ye. Dünyanın en bereketli topraklarından, Babil'den Mekke'ye hicret etmiş. Peki ne olmuş sonunda? Nemrut tarih kitaplarında bir varmış, bir yokmuş olarak kalmış. Ama İbrahim Aleyhisselatü Vesselam şu anda bile İbrahim olarak, Abraham olarak adı anılmaya, hem de rahmetle anılmaya devam ediyor. Rabbim diyor ki ve vehebna lehu İshaka ve Yaqub. Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u verdik. İshak İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, Yakub İshak Aleyhisselam'ın oğlu, yani İbrahim Aleyhisselam'ın torunu. Yakup da bir adı İsrail. Beni İsrail diye bildiğimiz şu anda Yahudi topluluğu için Beni İsrail deniliyor. Irk olarak Yakup aleyhissalatu vesselamın neslinden gelen insanlar. İbrahim Aleyhisselam hicretini yapmış, Rabbim ona İshak'ı ve Yakub'u vermiş. Tabii bir de İsmail var, bir başka ayet-i kerimeden öğreniyoruz. Ve cealnâ fî zürriyetihin nübüvvete. Onun neslinde peygamberliği de kıldık, devam ettirdik. Vel kitabe, kitap verdik onun neslinden gelenlere. Mesela bir Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı, Davud Aleyhisselam'a Zebur'u, İsa Aleyhisselam'a İncil'i vermiş. Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ı vermiş. Ve âteynâhu ecrahu fid dünya. Biz ona bu yaptığı peygamberlik görevinin karşılığında dünyada da ücretini verdik. Bakınız. Değerli hocalarımızın çok güzel vaazlarında söyledikleri bazı sözler yanlış anlaşılır dinleyen tarafından. Hani Kur'an'dan ayetleri verir. Hayat ahiret hayatıdır. Bu dünya hayatı geçicidir. Dünyaya gönül vermeyin. Dünyaya gönül vermeyin sözünü dinleyen yanlış anlar. Halbuki kazanmayın demiyor. Dünyaya gönül vermeyin. Hani tonlarca altınınız olmuş, gönlünüz kıpırdayıvermesin. Kaybettiniz, yine kıpırdayıvermesin. Siz rahat, keyif aleminde Rabbime kulluğun tadını çıkarın. Veren o, alan o deyin. Biz çalışmakla görevliyiz deyin, yolunuza devam ediverin. İbrahim Aleyhisselam'a dünyada ücretini verdik diyor, ücret kelimesi. Ve ateynahu ecrahu fid dünya. Dünyada ücretini, karşılığını verdik diyor Rabbim. Zaten bir başka ayet-i kerime de ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. İbrahim Aleyhisselam'ın dualarından biri, ya Rabbi daha sonra gelenler arasında ben iyilikle anılayım. Dünyalık da istiyoruz biz. İyilikle anılıyor. İbrahim Aleyhissalatu vesselam diye dua ediyoruz ona. Veya Hazreti İbrahim diyerek saygıyla ve imanla adını anıyoruz. Ve innehu fil ahireti lemines salihin. Ahirette zaten salihler arasında o. Yani iki dünyasını da kazanmış bir peygamberdir. Neyin karşılığı? Allah'a kul olmanın, kula kul olmamanın karşılığı. Allah'a kul olduktan sonra kula kul olanların askeri gücünden, ekonomik gücünden korkmayıp yalnız Rabbimin emir ve yasaklarını yerine getiren İbrahim Aleyhisselam'a bu görevinin karşılığı olarak dünyalık da verilmiş, ahiret ayrıca verildi diyor Allah Celle Celaluhu. Örneklerimiz devam ediyor. وَلُوْضًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O da kavmine şöyle diyor. Siz çok kötü bir fuhuş yapıyorsunuz. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Önceki geçen milletlerden hiçbiri bu fuhşu yapmadı. Siz yapıyorsunuz, diyor. Buradan şunu anlıyoruz. Ferdi günahlar önce de olabilir ama bir toplum tarafından kanun haline getirilmiş bir suç işleniyor. Lut Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği toplumda. O suç neymiş, fuhuş neymiş onu da açıklıyor. 29. ayet-i kerime. İnnekum lete'tûner ricale ve taqta'ûnes sebîle ve te'tûne fî nâdîkumul münker. Siz erkeklerle cinsel ilişkide bulunuyor ve insan neslinin devamı olan kadınlarla cinsel ilişkinin yolunu kesiyorsunuz. Meclislerinizde, yani toplantı yerlerinizde siz bu edepsizliği yerine getiriyorsunuz, diyor. Ve te'tûne fî nâdîküm. Nâdî kelimesini siret kitaplarında şöyle öğrendiniz. Nedve, Darun Nedve'de Mekkeli müşrikler Darun Nedve'de toplandılar ve Peygamberimiz aleyhinde şöyle bir karar aldılar. Yani Mekke toplumunun kanun koyma mekanı, bugünkü ifadeyle meclis, seçilmiş insanların toplandığı yer. Orada da seçilmiş insanların toplanıp karar aldığı yer. Öyle bir toplantı yerinde de siz bu kötülükleri yapıyorsunuz. Yapmayın, diyor Lut Aleyhissalatu vesselam. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُ اُتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Ama kavmi şöyle cevap veriyor. Öyle mi? Allah bundan dolayı bize azap mı edecek? Peki hadi bakalım. Hadi Allah azabını indirsin bakalım bize. Hadi getir sen o azabı. Allah'ın azabını getir. Madem doğru söylüyorsun, o azabı bize getir, diyorlar. Lut Aleyhisselam diyor ki, "Kale Rabbin surni alel kavmil müfsidin." Ya Rabbi, bu bozguncu olan, bu fesatçı olan topluluğa karşı bana yardım et. Şimdi karşısında bir site devleti var ve bunların topu aynı konuda birleşmişler. Toplantı mekanlarında bile o iğrenç fuhşu işleyiyorlar. Biz halimizden memnunuz. Allah azap edecekse hadi etsin bakalım, görelim demişler. Kendisine inanan birkaç insan var Lut Aleyhisselam'ın. Hanımı bile inanmamış bu arada, Kur'an'ın ifadesiyle. Kızları iman etmiş. İnanan insanlar var. Ve diyor ki, ya Rabbi bana yardım et. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُوا اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِم۪ينَ Biz, diyor, İbrahim'e müjde vermek üzere elçilerimiz geldi. İbrahim Aleyhisselam'a elçiler geldiler. Yani melekler gelmiş. Neyi müjdeliyorlar? Oğlum olacak diyorlar. Başka ayet-i kerimede bu var. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı diyor ki, benden mi? Benim gibi bir kısır kadından mı çocuk olacak? İbrahim ihtiyar, bense kısır bir kadının demesine rağmen İbrahim melekler Allah dilerse olur diyorlar ve oluyor. Ve bir de şunu söylüyorlar. Biz şu Lud'un kavmini, o zalim topluluğu yerle bir etmek, helak etmek üzere gönderildik diyorlar. Kale inne fiha Lud'an. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, peki ama orada Lut da var. Yani bir şehrin altını üstüne getireceksiniz de Lut da var orada. Diyor İbrahim Aleyhisselam. Kalu, nahnu alemu bimen fiha. Orada kimin olduğunu biz daha iyi biliriz. Lenunetciyennehu ve ehlehu illa imraetehu. Biz Lut'u kurtaracağız. Lud'a iman edenleri de kurtaracağız. Lud'un ailesini kurtaracağız. Yalnız hanımı hariç. Lud'un ailesini kurtaracağız. Hanımı hariç. O geride kalacak. Yani şehirde kalıp helak edilenler arasında olacak diyor. Bir başka surede İbrahim Aleyhisselam Rabbine yöneliyor. Ya Rabbi, bu Lut kavmine bir zaman daha tanı. Yani tevbe etsinler, iman etsinler, o kötülükten vazgeçsinler. Bunun için bir zaman tanı. Yani helak etme diyor. Rabbim de diyor ki, karar verilmiştir. Yalnız orada İbrahim Aleyhisselam'ı Rabbim övüyor. İnne İbrahim'e lehalimun evvahun münib diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbine dua etmesinden Rabbim razı. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi bir zaman daha tanı bu inkarcı ve de ahlaksız topluluğa. Rabbim de diyor ki, karar verilmiştir. O onların iman etmeyeceklerini biliyor. Rabbim biliyor, İbrahim Aleyhisselam bilemez. Ahlaksızlıklarından vazgeçmeyeceklerini de biliyor Rabbim. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın bu yumuşak tavrını övüyor. İbrahim yanık yürekli, yumuşak kalpli, Rabbine gönülden bağlanmış, gönülden dönmüş biridir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani azap etmek Allah'a mahsustur, affetmek Allah'a mahsustur. Biz insanların suçu ve günahı ne kadar büyük olursa olsun, onların imana gelmesi, af dilemesi için hem yardımcı olacağız hem de dua edeceğiz. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْدًا سِيْئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ. Elçiler, yani melekler Lut aleyhisselama gelince, Lut aleyhisselam bir kötü oldu. Yani içinden bir burukluk hissetti. Ve dedi ki o melekler, ve galu la tehaf, korkma, ve la tahzen, üzülme. İnna müneccuke ve ehleke, seni ve aileni koruyacağız. İllem ra'etike, hanımın hariç. Kânet minel gâbirîn, o geride kalıp helak olacaklardandır. İnna münzilûne alâ ehli hâzihil gâriyeti rizzen mines semâi bimâ kânû yefsukûn. Bu fasıklıkları nedeniyle, yani itaattan çıkmaları nedeniyle bu şehir halkı üzerine biz gökyüzünden azap indireceğiz. Ve laqad terakna minha ayeten beyineten li kavmin yaqilun. Aklı başında toplumlar için, geride kalan toplumlar için apaçık belgeler, işaretler de bırakacağız orada. Yani ibret alsınlar diye. Diyor melekler. Ve helak da ediliyor. Şimdi aklı başında olan Müslümanlar iman ediyorlar ve böylesine inkar içerisinden kurtuldular. Bir de o tür ahlaksızlıkları yapmıyorlar. Biliyorlar ki Lut Gölü'nün kenarında arkeologların yaptığı araştırmalarda evet, böyle bir şehir yerle bir edilmişler. Bunu araştırıyorlar. Fakat ibret almayan yine ibret almıyor. Avrupa çağdaşlık adına ahlaksızlığını kanunlaştırmış. Ve çağdaşlık adına yapıyor. Kur'an'da diyor ki senin o çağdaşlık dediğin şey binlerce yıl önce Lut aleyhisselama iman etmeyenler tarafından işlenmiş bir suçtur. Erkeğin erkekle evlenmesi. Bu bir suç ama yeni değil, çağdaş değil. Özgürlük adına, çağdaşlık adına yapıyorsanız bunun alakası yok. Binlerce yıl önce bir millet parlamentosunda yapmış bunu. Fî nâdî kumul münker var ya, ayet-i kerimede geçen, nedvelerinde yapmışlar, toplantı mekanında bu kötülükleri icra etmişler. Hatta karşı duran peygamberi sürmek ve yakmakla tehdit etmişler. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَضَحْيَرُونَ diyorlar, bakınız. Lud'u ve inananlarını çıkarın. Ya arkadaş, temizlik peşindeler adamlar. Temiz kalmaya çalışıyorlar. Temiz kalmaya çalışıyorlar. Pislerin arasında temizin ne işi var? Diyorlar. Kirlilerin arasında temizin ne işi var? Diyorlar. Mantık hala aynı şekilde devam ediyor. Günümüzde de aynı şekilde devam ediyor. Peki başarılı olan kim olmuş? Yani ümidinizi kesmeyiniz. Ümidinizi kesmeyiniz. Yani şimdi Batı bize dayatacak, Türkiye'ye dayatacak. Bu kanunları siz de çıkaracaksınız diye. Dayatacak değil, dayattı yani. Derneklerini kurdurttular. İtiraz eden valiler hafif fişleniverdi. Evet, bu derneğin kurulmasına izin vermiyoruz. Böyle bir şey bizim kültürümüzde, inancımızda yok. Bir kere inancımız kelimesini söylemekten bile çekinen insanımız var maalesef. efendim örfümüzde, adetimizde yok böyle bir şey diyen valinin de icabına bakıveriyorlar. Onlar da ahlaksızlık aleyhine konuşmak suç haline geliverdi. İstanbul şeyde Hollanda'da Diyanet'in gönderdiği bir hoca sınır dışı edildi. Evet. Evet, ahlaksızlığın aleyhine konuşmaktan dolayı. Değerli yazarlarımızdan Fransızca çeviriler yapan bir dostum, o kendisinden ben dinledim. Fransa'ya gittiğimde sokaklarda, belirli panolarda veya duvarlarda telefon vermiş, ara beni diyor. Kadın da diyor, erkek de diyor. Şimdi bizim de bir çarpıklığımız var. Yani Müslümanım diyen insanların da bir çarpık tarafı var. Bakınız. Bir kadın telefon numarasını yazsa, kadın olduğunu isminden biliyoruz orada, ara beni diyor kadın. Pek garip karşılanmıyorum neyse, onu anlayamadım ben. Mesela bu arkadaşın da yaptığı gibi. Diyor ki kadınlar da yazmışlar, erkek de yazmış diyor. Tabii resmini de basmış birçoğu. El ilanı halinde vermiş. Burayı anlatabildim bilmiyorum. Bizim çarpık tarafımız da var. Kadınlar hakkında biz tavizkar olmuşuz. Kadın yazabilir de, kadın fuhuş yapacağı reklamını yapabilir, telefonunu da verebilir de, erkek niye yaparmış? Böyle bir şey var. Yanlış. Hepsi yanlıştır. Erkek ve kadınlar birbirleriyle nikah altında evleneceklerdir. Doğru olanı budur. Buradan nesebin devamı, mirasın devamı, neslin devamı sağlanacaktır. Yani nikah kaydı mutlak surette nikah olacaktır. Zina zinadır. Bitti. Çarpık mantıkla hareketle diyor ki erkekler yazmışlar. Fransız köşe yazarlarından bazı yazarlarla görüştüğümde memnun musunuz dedim. O erkeklerin de ilan vermesinden hayır dediler. Peki aleyhte yazı yazdınız mı? Yazamayız demişler. Niye yazamayız? Gerici ilan ediliriz biz. O da Hristiyan. Gerici ilan ediliriz. Onun için bu akımın karşısında durmak mümkün değil diyor. O öyle diyor. Durmak mümkün. Lut aleyhisselam durmuş ve başarılı olmuş. Yusuf aleyhissalatu vesselam Mısır'a geldiğinde kadınlar kendi aralarında ne tür erkekle zina edilir tartışmasını yapabilecek kadar ar perdesini çatlatmış durumdalardı. Yusuf suresini okursanız orada görürsünüz. Ama o toplumu Yusuf aleyhissalatu vesselam düzeltti. İbrahim aleyhissalatu vesselam o tür toplumu düzeltti. Muhammed aleyhissalatu vesselam o Mekke putperest toplumu düzeltti. Hem de kan akıtmadan düzeltti. Olur. Başarılır. Biraz çalışmak, biraz gayret etmekle bu ancak başarılır. Ve ilâ Medyene ehâhüm şuayba ve gâle yâ gavmi abudullâhe vercül yevmel âkhira ve lâ te'atev fil ardı müfsidîn fekezzebûhû fe âhadetümün râcifetû fe asbahû fî dârihim câtimîn. Medyen halkına da Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Medyen halkı ticaretle geçimini sağlayan zenginler zümresi bunlar. Onların da hastalığı birinci derecede inkar, insana kul olmak, kula kul olmak. İkinci derecede suçları ise ölçü ve tartıda, yani ticaret kurallarını kendi çıkarları doğrultusunda ayarlamak. Peygamberler hem inançlarıyla ilgilenecek, hem de sosyal hayatlarıyla, ticaret hayatlarıyla ilgilenecek. Şuayb Aleyhisselam onlara önce şunu söylüyor: Allah'a kulluk yapınız, ahiretle karşılaşacaksınız. Orayı da ümitle ahirete bağlanınız ve yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız, diyor. Başka ayet-i kerimelerde ölçü ve tartılarınıza dikkat ediniz, diyor. Alırken fazla, verirken az gibi numaralar çekmeyin. İnsanların mallarında eksiltme yapmayınız, diyor. Ama onlar Şuayb Aleyhisselam'ı yalanlıyorlar. Derken bir sarsıntı ile cezalandırılıyorlar. Kendi yurtlarında çöküp kalıyorlar. Fe asbahu fi darihim catimin. Kendi yurtları üstlerine yıkılmış, orada çöküp kalmışlar. Böylece inkarcılığın ve isyanın cezasını çekmiş oluyorlar. Peki de binlerce yıllık insanlık tarihinde böyle helak edilenlerin sayısı belli. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi, Firavun ve ordusu, ondan sonra, yani sayılı bunlar. Toplam 10 veya 15. Yani şu anda saymadım. 15'i geçmez bir kere. Toplu helak, inkarcıların helakı 15 tane. Peki binlerce yıl var insanlık hayatında. Asıl azap ahirettedir. Bunlar insanlara ibret olsun diye, diyor Rabbim. İbret olsun diye yaptık. Hani Firavun'un helakini anlatırken Mevlana, aynı suçu işleyenler var ama bu dünyada helak olmuyorlar. Ama Rabbim, diyor, onları ibret olsun diye bize veriyor. Hani telefon direklerinde vardır bir çarpı, adam kafası var, bir de üzerinde çarpı işareti var. Ne demektir bu? Bu direğe tırmanmayın, adamın biri tırmandı, böyle oldu, siz de olursunuz anlamında. Allah Celle Celaluhu de belirli toplumları Kur'an'ında tarih direğine çekmiş, bak sonuç böyle oldu, siz öyle olmayın, demiş. Rabbimin kitabına iman edelim. Ahirete göre hazırlığımızı yapalım. Rabbimin dediklerini sevgili peygamberimiz gibi uygulamaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.